Niestety musimy kończyć. O przewlekłości procedur. To trzeba zdecydowanie usprawnić i niech przykład Ramana Protasiewicza będzie dla nas wyzwaniem i wezwaniem. Dziękuję. Do tego, aby polskie instrumenty były w tej kwestii znacznie sprawniejsze. Bardzo dziękuję. Poseł Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 maja. Minęła 18. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis Trójki. Jest dwoje kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Nie ma ryzyka utraty danych osobowych w przypadku paszportów covidowych. Jest wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Bez problemu dojedziemy do kurortów nad morze czy w góry. To będzie już piąta próba wybrania nowego rzecznika praw obywatelskich. Na starcie dwóch kandydatów. Senator niezależna Lidia Staroń, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości i popierany przez opozycję profesor Marcin Wiącek. O szczegółach Karol Surówka. Lidia Staroń, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, jest przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych. Jak sama mówi, pracowała nad zmianami przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, komorników sądowych czy skargi nadzwyczajnej. Jestem niezależna od nie tylko polityków, ale także od grup interesu, bo to o to chodzi. I zawsze jestem po stronie ludzi. Profesor Marcin Wiącek jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW. Uzyskał poparcie większości klubów opozycyjnych, w tym Platformy, PSL-u, Lewicy i Polski 2050. Jako RPO, jak mówi, chce walczyć przede wszystkim o godność człowieka. Każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga. Kandydaci będą teraz musieli uzyskać poparcie Sejmu i Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Siostry zakonne zakażone indyjską mutacją koronawirusa są już zdrowe. 25 sióstr misjonarek z Katowic kończy prawie miesięczną izolację. Jak mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, wyniki badań nie budzą żadnych zastrzeżeń. Również jedna z sióstr, która w ostatnich dwóch tygodniach miała utrzymujący się wynik dodatni, uzyskała wynik ujemny, a to znaczy, że wszystkie osoby wróciły już do zdrowia, a ognisko zostało wygaszone przez służby sanitarne. Najnowsze dane epidemiczne pokazują, że epidemia jest w odwrocie. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 800 mniej niż tydzień temu. To m.in. efekt postępującej akcji szczepień. Dziś przekroczyliśmy 19 milionów. Od 1 lipca na terenie Unii mają obowiązywać certyfikaty covidowe, które będą ułatwiały podróżowanie po zaszczepieniu. Posługując się tym dokumentem możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych danych osobowych, mówi Europejski Inspektor Ochrony Danych Wojciech Wiewiórkowski. Przede wszystkim nie są tworzone żadne centralne bazy, w których przechowywane byłyby dane o zdrowiu obywateli. Oczywiście pewna ilość informacji podlega przetwarzaniu, jednak naszym zdaniem komisja rozsądnie podeszła do tych wymagań. Natomiast trzeba zarządzać oczekiwaniami. Zagrożenie jako takie nie znika w momencie, kiedy otrzymujemy do ręki papier. Aktualnie państwa członkowskie przechodzą testy sprawdzające techniczne przygotowanie do podłączenia do unijnej platformy. Polska taki test przeszła pomyślnie. Jest wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Bez problemu dojedziemy do kurortów nad morzem czy w górach. Połączeń będzie więcej, a pociągi będą kursować częściej. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, jedną z turystycznych atrakcji będzie przywrócenie po 17 latach połączeń dalekobieżnych z Hajnówką. Pociągi dalekobieżne wracają do Hajnówki. Hajnówka to jest południe województwa podlaskiego. Tam przez 17 lat nie było połączeń dalekobieżnych. Jeździły pociągi regionalne, ale teraz mieszkańcy Hajnówki będą mieli bezpośrednie połączenie do Warszawy. Dzięki czemu mieszkańcy Warszawy będą mogli turystycznie zwiedzić południowe Podlasie. W czasie wakacji będzie można korzystać z wagonów Combo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni. Nie tylko treningami i pracą żyje piłkarz, dlatego w ten weekend na reprezentację Polski, która przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Opalenicy, czekają liczne atrakcje. Do piłkarzy dołączyły ich rodziny. Piłka wyjątkowo pójdzie na drugi plan. Będzie za to premiera filmu z udziałem, uwaga, Grzegorza Krychowiaka, a także koncert. O szczegółach mówi rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki, zastąpić ciało Floriana. Dzień dobry. Jak pewnie część z Państwa wie, wczoraj odbył się finał piłkarskiej Ligi Europy, w którym drużyna Villarreal pokonała po karnych Manchester United. Witam Państwa w dzisiejszej tonacji. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dlaczego o tym wspominam, o tym finale? A to dlatego, że dziś postanowiłem w pewnym sensie uhonorować, no to jest wielkie słowo co prawda, ale jednak muzycznie obie drużyny. Pozwoliłem sobie rozpocząć utworem Prywatne życie kasjerki PKP zespołu Bielizna. A to dlatego, że Bielizna pochodzi z Gdańska, gdzie mecz się wczoraj odbył. Teraz już przechodzimy do muzyki hiszpańskiej. Pierwszy fragment będzie po angielsku, ale to był pierwszy wielki przebój zespołu hiszpańskiego. Rok 1966 i Los Bravos. Come back to me, but a time goes wrong. That is bad. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek hiszpańskich. Najpierw Los Bravos, Black is Black. Przebój z roku 1966 i to wcale nie był przebój hiszpański. Oczywiście hiszpański też, ale ta piosenka trafiła na listy przebojów w bardzo wielu krajach, w tym również w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Los Bravos z Madrytu, a później El Guincho. To już dużo nowsza propozycja, bo sprzed raptem parunastu lat. Palmitos Park z Gran Canaria. El Guincho z Gran Canaria pochodzi, konkretnie z Las Palmas. Pozostajemy przy hiszpańskich klimatach, chociaż teraz Manu Chao, który właściwie jest Francuzem, ale korzenie ma hiszpańskie i bardzo często śpiewał po hiszpańsku zarówno solo, jak i w zespole Mano Negra. Słuchamy. Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Chale. dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mía, corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Trójce dziś trochę muzyki hiszpańskiej, za nami Mano Negra i Mala Vida, a wcześniej solowe nagranie Manu Chao, lidera zespołu Mano Negra, Me Gustas Tu. A teraz chyba najpopularniejszy rockowy zespół hiszpański, już właściwie nieistniejący, ale przeżywający złote czasy w latach 80. i 90. Prosto z Saragossy. Caer. Najpopularniejszy nie tylko aragoński zespół, ale wręcz chyba hiszpański, jeśli chodzi o muzykę rockową. Na pewno jeden z tych najbardziej utytułowanych. Héroes del Silencio i Entre dos Tierras. Przejdźmy już teraz do Manchesteru i artystów z Manchesteru. Na początek coś na otarcie łez. Duet Godly and Cream i Cry. Kevin Godley i Lol Cream. Wcześniej współtworzyli zespół 10cc, również z tego okresu, kiedy powstawał utwór I'm Not In Love, a tutaj już jako duet w piosence, w przeboju wręcz, Cry. Mógłbym dobrać najbardziej charakterystyczne, najbardziej znane, największe przeboje manchesterskie, ale doszedłem do wniosku, że te jeszcze mogą się przydać, może nawet w przyszłym tygodniu, a dziś postanowiłem sięgnąć po mniej znane, a warte przypomnienia odkurzenia utwory z Manchesteru. Na początek grupa Working for a Nuclear Free City. Working for a Nuclear Free City, utwór Rocket. Zespół nadal istnieje, ta piosenka pochodzi sprzed 13 lat. Zespół nadal istnieje, chociaż właściwie trochę w zawieszeniu. Gary McClure, gitarzysta, współtworzy zespół amerykański dla odmiany American Wrestlers. Ja mam nadzieję, że jeszcze grupa Working for a Nuclear Free City powróci do nagrywania, dlatego że ma na swoim koncie kilka naprawdę udanych albumów. Pozostajemy oczywiście w Manchesterze, tylko cofamy się w czasie nieco głębiej i posłuchamy teraz grupy Northside. klasycy szalonego manchesterskiego brzmienia, czyli grupa Northside, zespół, który wtedy, kiedy istniał, to był początek lat 90., narobił trochę zamieszania na brytyjskim rynku muzycznym. Niestety po nagraniu płyty Chicken Rhythms, która naprawdę była interesująca i zawierała sporo fajnych piosenek, rozpadł się. Kilka singli, jedna płyta długogrająca i zespół uległ rozpadowi. Szkoda. Do dziś żałuję. No ale pora na kolejnych Manchesterczyków. Zespół również kiedyś bardzo ważny, jeśli chodzi o ten rejon Anglii. Grupa The Chameleons. We'll be right back.